korzenie, nie? Bo to jest dla mnie ważne, dla mnie przekaz jest bardzo ważny. Program Trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Do godziny 4 na antenie Trójki nowa audycja, można tak powiedzieć, ponieważ po raz trzeci rozwibrowane dźwięki dla bezsennych. Myślę, że są tacy z drugiej strony. Niech się ujawnią. maken@polskieradio.pl albo strefa@polskieradio.pl. Przypominam, że są trzy egzemplarze płyty Żywica, Trzecie Oko Drzewa dla szczęśliwców. Trzeba wysłać im imię, nazwisko, adres. Może się uda. Z Jackiem Karolewskim spędziliśmy większość pierwszej godziny audycji. Dziękuję festiwalowi Winter Reggae za gościnę. No i Jackowi i jego ekipie za piękne dźwięki, których posłuchaliśmy przed chwilą. A teraz powracamy do australijsko-jamajskiej kompilacji Jawise in a Jamrock, wydanej przez Jawise Production. Murderer. Naszym gościem jest sam Michael Rose. City don't sleep like New York City, Kingston City, pretty, pretty, pretty. Murder on the street, murder on your sleep. Everywhere you turn, a murder scene. Think very quick, I make you move. Them ya youth, yes, them really, really tough. Murder road. On the drop, beat them now, them take a thing right from the sound, from the pistol rock, rap-ta-ta-ta-tat. What you gonna do when them really pass through? Murder Road. When them pass through, you know say a crew. Gunshot and blaze all even through the roof. Gunpan if you don't know the trick. Them a youth ya when them shoot, you know them nah miss. Murderer. Czas płynie, ale pozostaje litościwy dla Michaela Rose, ikonicznego rockersa, wokalisty formacji Black Uhuru, zdobywców pierwszej nagrody Reggae Grammy i kultowej wręcz formacji lat 70. i 80. Michael Rose niedawno bardzo ciekawy album z nowojorskim Sabaton Mix Sound System, ciągle jakieś nowe rzeczy, własne single, brawo dla niego. Nie każdemu tak się poszczęściło. Tydzień temu w Strefie Dread wspominałem już o odejściu Coco T, jednego z najbardziej legendarnych jamajskich wokalistów, rocznik 1959. W wieku 15 lat w 1974 roku zdobywał pierwsze doświadczenia, występując w chórach szkolnych i kościelnych. Nagrał również pierwszy singiel Searching in the Hills pod pseudonimem Calvin Scott, ale nie była to udana próba kariery, dlatego Coco T postanowił zostać jockeyem na wyścigach konnych, później pracował jako rybak, ale również występował w różnych sound systemach na wyspie. W 83 roku jego ścieżki zawiodły go do Kingston, gdzie zaczął współpracować z Junjo Lawsem, a następnie jego talent dostrzegł sam King Jamie. I dlatego stał się jednym z głównych głosów jego sound systemu, jego wytwórni płytowej, która rozpropagowała Coco T na całym świecie. Miał również kilka numerów politycznych, takich jak Barack Obama czy Berliner Wall o miejscu bliskim naszemu krajowi. Widziałem kiedyś Coco T w 2017 roku, pamiętam go z festiwalu Rebel Salute, gdy wprowadził na scenę startującą wtedy z globalną karierą Coffee. Wszyscy myśleli, że Coco T jest jej ojcem, tak to wspaniale zrobił. Okazało się to nieprawdą, ale ten obrazek utkwił mi w głowie, gdy wspominam tego wielkiego jamajskiego artystę. I wybrałem dla was hołd w postaci Crab Them Disco Mix, a więc nie żałujemy sobie czasu. Coco T przed wami. If you grab them, man, I say, I grab them. You, you can and grab them. I know, say, I grab them. So don't free if you grab them. Oh, yo, I grab them. So you just grab it and grab them. Because them coming on your yard with a smile to pretend. Don't say them are your enemy and that one like them are your friend. Them coming on your yard with a smile to pretend. Don't say them are your enemy and that one like them are your friend. Cause I grab them. So take your grabber and grab them. Me say that grab them. Use your hooker and grab them. Me say them come on your yard and sit down on your bench. Come on your yard and them a lean up on your fence. Come on your yard and a drink out of your cup. When you get to find out their heart is corrupt. They've been mashing up people's lives, separating husbands from wives. Cause them bring news come up in your yard, and then they carry news gone back abroad. Cause I crop them, so use your juker and juke them. Rasta say I crop them. Grab them, grab them, hey, sniper them, a vampire them. Make sure you get the peg them, with the peg them. And a snake them, a mongoose them. If you know like you cook them, keep your head them. Watch out for them, look out for them. I come them, I come around you to pretend. Man to man is so unjust, you'll never know who to trust. Woman to woman could be worse. If you slip, you get your head back first. Cause I grab them. Use your grabber and grab them. I man said I grab them. Use your hooker and hook them. Hey! Mama I say, dad I say, never let them lead you astray. Brothers and sisters, hear me when I say, hooker and hook them. Hey! Because them coming on your yard with a smile to pretend. You say them are your enemy and they're going like them are your friend. But when you check a stack of friend, enemy them. When you check a stack, a backbiter them, cause I grab them. So use your grab a tongue, grab them. Oh, yo, yo, yo, I grab them. Use your hooker and hook them. Bingy man, I grab them. I man said, don't fret, we grab them. Why you go, yo, I grab them. Use your grab a tongue, grab them. Say, come again, I grab them. So use your hooker and hook them. I man said, I grab them. Use your grab a tongue, grab them. Sprawą przebywającego od kilku dni w innym wymiarze Coco T udało się uwypuklić jeden z największych, najważniejszych elementów muzyki reggae, jej transowość. Wersja Extended Disco Mix. Takie rzeczy lubię grać w radiu, bo wtedy szczególnie nocą tu pozdrawiam wszystkie nocne marki, którym dobra muzyka nie daje spać. Nocą sprawdza się doskonale. Pozostajemy w klimatach roots reggae jeszcze przez trochę czasu, ponieważ przed nami historia Israel Vibration, legendarnego jamajskiego trio poruszającego się o kulach ofiar epidemii polio na Jamajce, która Trio, które stało się jednym z najważniejszych wykonawców tego gatunku na świecie. W 1979 roku Wiz, Skelly i Apple Gabriel w Tawgongu nagrywali swój drugi album Unconquered People razem z basistą Wailersów Boba Marleya, a Stonem Family Manem Barrettem. Bob Marley ponoć był wtedy w swoim biurze i powiedział ludziom dookoła, że cieszy się, gdy taka muzyka pulsuje w jego studio. 45 lat później z Israel Vibration pozostał właściwie tylko jeden członek zespołu, Wiz, który zatytułował swój najnowszy album Reggae Music Never Dies, jakby na przekór faktom. A płyta wyprodukowana została przez syna legendarnego basisty Wailersów, Astona Barretta Juniora, który zagrał na niej na większości instrumentów. Pojawił się również nieżyjący już Skelly z Israel Vibration, ostatnie jego nagrania, bo Skelly zmarł w 2022 roku. Płyta przepełniona piękną, tradycyjną jamajską muzyką, cudownie wyprodukowana. Na dobry początek pierwsza moja propozycja: Wake up, pora się obudzić, nawet jeżeli jest 3:20. Wake up, another day has come. Yesterday is gone, so we keep going on. Wake up, wake up. Go and go wash your face so you can see more clearly what I want in the place. Wake up, wake up. So much things to do in order to make it better, that is up for us to do. Oh yeah, nah. Uh-huh. I and I. Man and woman have them picnics to go. Meanwhile, the farmer man have his handful of seeds to sow. Can you see? Look around you. What is taking place? So much destruction, and that's all it takes to lose your space. Instead of fighting and fighting, what about some conscious reasoning? Biological called philosophy, humanitarian intelligence will be your defense against all intruders that try to break through your confidence. From the top of the mountain to the core of the earth, so much animosity among brothers and brothers, sisters and sisters. Wake up, wake up. Another day has come. Yesterday is gone, so we keep going on. Wake up, wake up. Go and wash your face so you can see more clearly what I want in a deep place. Oh yeah. Heights of the mountain to the depths of the earth, so much grudge and envy among brothers and brothers, sisters and sisters. Instead of working together, oh Lord, they compete against each other. Oh, resulting out in hate and hunger, and that we know is a major failure. before it is left without taste or flavor. What will it take for them to understand? In order to conquer, you have to move as one. Open your eyes, it's time to realize. So don't despise, you've got to be wise. Wake up, wake up, another day has come. Yesterday is gone, so we keep going on. Wake up, wake up. Fani reggae pamiętają również Israel Vibration z pamiętnych występów w naszym kraju. Wystąpili w 2009 roku na świętej pamięci Reggaelandzie w Płocku, a następnie w świętej pamięci Bielawie na Regałowisku w 2013 i 2019 roku. Przynajmniej 3 koncerty w naszym kraju. To sporo jak na artystę takiego formatu z daleka. Być może jakiś koncert jeszcze przeoczyłem. Droga Israel Vibration nie była łatwa. Rozejścia, śmierć Apple Gabriela, odejście z Kelly'ego, problemy z managementem, z oszustami na ich drodze. Teraz już chyba spokojniej. Israel Vibration, chociaż tylko w oparciu wokalnie o Wisa z oryginalnego składu, nie poddaje się. Widziałem w mediach społecznościowych filmy z wypchanego klubu w Argentynie na trasie w Ameryce Południowej. Wkrótce przybywają również do Europy. Marka Israel Vibration ciągle istnieje, bo reggae music never dies, jak mówi tytuł tej płyty. A żeby się o tym przekonać, to posłuchajmy Don't Let Them Make You Do. Kolejna moja propozycja. Don't let them make you do the wrong thing. You have to make your own decision. Survival can be high, heavy, low. Sometimes you even find yourself stranded on the road. You may find yourself in a struggle, but there are ways to get over the hurdle. If you fall down, just get up again and carry on towards your destination. Carry on, carry on, carry on. You must never run after things you can't see. Never ever stretch for things out of reach, but do the very best you can to keep the good vibes in the land. Don't let them make you do the wrong thing. You should never ever let nobody make you do the wrong. Don't let them make never come easy. If you work real hard, you will achieve it. Good things sure don't come easy. When it comes, make sure you know how to keep it. Life has its ups and downs. It goes around and around and around. Found in every town. What goes around will come back around. So don't let them make you do the wrong thing. You should never ever let nobody make you do the wrong. Don't let them make you do the wrong thing. You have to make your own decision. heavy load. Sometimes you even find yourself stranded on the road. You may find yourself in a struggle, but there are ways to get over the hurdle. Life has its ups and downs. It goes around and around and around and around. If you fall down, just get up again. Carry on towards your destination. Oh Lord, but don't let them make you do the wrong. You should never ever let nobody make you do. I tak oto Warszawa zamieniła się w Kingston. Aston Barrett Jr., 1990 rocznik, multiinstrumentalista, producent, perkusista, aktor, lider zespołu The Wailers od 2016 roku. To, jak wspominałem już, syn perkusisty, basisty Wailersów i jego wujkiem był oczywiście basista Wailersów, a dziadkiem Joe Hicks. Dostał nagrodę Grammy za wyprodukowanie kawałka The Struggle Discontinues dla Damiana Marleya na płycie Stony Hill. Razem z Alborosim stworzył pamiętną płytę Unbreakable Alborosi Meets The Wailers w 2018 roku. A jak mówi legenda, zdał sobie sprawę ze znaczenia swojego ojca, gdy w wieku 4 lat zobaczył w telewizji Wailersów grających pamiętny koncert w 1979 roku w Santa Barbara. A później ojciec był jego wielkim muzycznym przewodnikiem. I my teraz możemy się cieszyć z kolejnej generacji wybitnych jamajskich muzyków. Przed nami jeszcze utwór tytułowy, bardzo ciekawy, ponieważ kompozycja nieżyjącego już Skelly'ego, który tutaj w szorstkim nagraniu jakości dema, bo tylko takie zdążyło powstać przed jego śmiercią, został na nowo postawiony do studia i unieśmiertelniony na tym albumie. Right on. Destiny, and I don't know, no one, no apology. today and you get the joy tomorrow. Love more than bone. Love more than bone. And now you sit down and you wallow in your sorrow. Love more than bone, yeah. Today my God just gone through the door and you stop the way for door. Final friends, got responsibility. It's in a road like before, yeah. There's no business like show business. I no business and we all think so well. But there is so many starving artists. Now for I and I buy for. Yeah. Reggae music never buy. Yeah. The Marky Burton sing. Yeah. Reggae music never. Śpiewają dzieci, niech śpiewają ptaki. Muzyka reggae nigdy nie umiera. Swoją drogą ciekawe, 3:36, czy już na dworze śpiewają ptaki? Dajcie znać, chyba jeszcze trochę za wcześnie. Israel Vibration, Aston Barrett Jr., który również tu warto dodać, jest współproducentem płyty Natalie Rice, którą graliśmy w pierwszej godzinie. I teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii i do Etiopii. Podczas festiwalu Winter Reggae odbyłem rozmowę z Igorem, wokalistą grupy Shashamani, który niedawno powrócił z wyprawy do Etiopii i bardzo dużo opowiadał mi o tym kraju i o takim miejscu magicznym, które nazywa się Lalibela. Zupełnie wyjątkowy, mistyczny obiekt wykuty w skale w północnej części kraju, do którego Igor dotarł. Joseph Lalibela to jest jamajski wokalista zamieszkały w Wielkiej Brytanii, znany między innymi ze współpracy z francuskim OBF i taki singiel Babylon is Falling. Pamiętają zapewne wszyscy fani radykalnych sound systemów. Joseph Lalibela pojawia się w tym kręgu sound systemowym od wielu lat, a teraz nadeszła pora, żeby stworzył płytę Starożytna Bryza, Ancient Breeze, razem ze Steve'em Vibronix, wyjątkowym brytyjskim producentem dubowym, oraz ekipą The Mafia and Flaxi Band, wyjątkowym londyńskim duetem rytmicznym i producentami dubu i reggae. Efekt jest znakomity, bardzo podoba mi się ta płyta, dużo pięknej muzyki, utwory wokalne i oczywiście radykalne duby Vibronix. We wszystkim tym słychać wyraźny sznyt producenta z Leicester i wielki szacunek dla jamajskiej tradycji, bo to jest punkt gdzieś pomiędzy nowoczesnym klubowym dubem a jamajskim roots reggae. Joseph Lalibela zaśpiewa wam najpierw o Etiopii, dlatego od tego zacząłem. Ancient Breeze, utwór tytułowy, a potem Upful, żeby was pozytywnie zmotywować. There is an ancient breeze that blows in the land of Ethiopia, in the holy city of Aksum, where the Abba guards the Ark of the Covenant day and night. It is for I and I to see these beautiful good things and to witness the things of Jah. Jah! Live it and reign it in the hearts of I and I. Aitini Wale. Love is lovely, war is ugly, I would say. There is an ancient breeze, a breeze that flows, surrounding the ark of the covenant. There is an ancient breeze that flows in Ethiopia, yeah. It comes from Yediaba. As the Abba speak, hear what he say. Whoa, it's length of day. Oh, I feel that sweet breeze blow. It's not a high breeze, just from my knee down to my toe. But I feel the power of Jah as it speaks to I and I. Ancient breeze that flows in Ethiopia come from the Ark of the Covenant. This is the land of the Queen. Forefather and foremother, a ancient breeze that flows in Ethiopia comes from the Abba. Do you feel his precious love? Do you feel this blessing from above? Ancient breeze that flows in Ethiopia. It comes from Jah the Creator. I say, ancient breeze, a breeze that blows, surrounding the ark of the covenant. There is an ancient breeze. Fruitful and be up. your cup full in this time. Yeah. Always be hopeful. Remember you're my child. And keep your cup full. Within your heart you'll wear a smile. Always be hopeful. Never ever let them get you down. And keep your cup full. And never wear that frown. I always be a fool. Always be joyful. Always be a fool. Always be joyful. La la la. Niech ci nigdy nie zabraknie optymizmu, życzy Joseph Lalibela razem z Vibronix and the Mafian Flaxi Band, których ostatni raz widziałem chyba podczas koncertu Luciano na regałowisku w Bielawie. Wtedy chyba byli ostatni raz w Polsce. Miałem ambitny plan, żeby wprowadzić do Strefy Dread blok koncertowy i opowiadać o tym, co będzie się działo w najbliższych dniach na scenie klubowej i na scenie koncertowej. Niestety, gdy wszedłem do zakładki wydarzenia na znanym portalu społecznościowym, to jeden wielki chaos. Nie mogłem odfiltrować tego, co mnie interesuje, więc wszystkim organizatorom koncertów, zacnych imprez, o których informacja powinna dotrzeć do wszystkich rozsianych w całym kraju i za granicą, apeluję, przysyłajcie mi wcześniej informacje na Strefa Dread, pisane razem @polskieradio.pl. To będzie dla mnie baza informacyjna do kolejnych audycji, bo wiecie, że ja chętnie popieram, wspieram ciekawe wydarzenia po to, żebyśmy wszyscy cieszyli się razem tą muzyką. Naszym kolejnym gościem jest moja koleżanka Molara. Molara Adezik Bean, wokalistka grupy Zion Train od 1992 do 2006 roku. Znana doskonale w Polsce z dziesiątek występów. Niemiecka wytwórnia dubowa Echo Beach wydała właśnie zagubiony po 30 latach solowy album wydany ongiś w Skunk Records. Solowy album właśnie Molary. Zawiera 6 utworów. Zaczyna się tradycyjną pieśnią Yoruba, ponieważ korzenie Molary są w Nigerii, jak być może niektórzy z was wiedzą. Płyta została współnapisana przez Colina Koda, który kiedyś był również członkiem Zion Train. No i przywołuje to trochę starej, klasycznej muzyki tej znakomitej dubowej formacji z Wielkiej Brytanii. Znajdziecie Space w oryginalnej wersji, zaskakującej kawałek, który znalazł się na płycie Grow Together Zion Train. Ale mój ulubiony chyba to ten o świadomości. Conscious Living. Posłuchajcie, Molara. One world. świadome życie. Tego na koniec wszystkim wam, słuchacze, i sobie życzę. I słyszymy się ponownie w przyszłą środę o 2:00 na antenie Trójki. Realizacja Olga Szućko, wydawca Gosia Jakubowska. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, a ostatnie dzisiaj dźwięki to pochodzący z Beninu, zamieszkały we Francji, blues, reggae, rock, world, Angelo Rascul i jego Sida. Dziękuję za uwagę. Miłego poranka. Feeling a cool one. Jale, jale, jale, bo se deche. Oye lo, boto saile. Oye lo. Ete si a diwe kanjolo bogege ya. Anisi a wawe kanjolo. Feeling a cool no. Jale, jale, jale, bo se deche. Ojelo. Step in there. Oh, Chicago, baby. Kazun de wa kome mi kase ya. Kazun a ono in sida. Ojelo. Sida, sida, mi mwale no upe tola. Ojelo, sida sida neo, e non rubeto la. Ojelo, medo, akupe. Yen we fon zan zan bodo ma I pon doto la. Doto we we yen I boy kan si zon on bio. Yen ka mwen ba gran ton ka lo ka o ka o. Un loco que a palo que yo le pide mi amor todo ya le voy filme o por soneo a soneo a son bada bada we a soña ya we a soneo no insida o sida doyendo mambo cochero. Big back, me bona dodgy, kaka when you got on the border. When you are you wella? When don't I come on one? Bona jump coffee. Coffee back, you know when I jump, but we do it another way. Buckle it to another way when you got on. Oh, no feeling, so it's a me, you know. Put it sweat. Autopromocja. Nie wytrzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna, mały psychopato, jedyna miłość mojego życia. Śmiejący się pies to nowa powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Chodź do domu, a ja ci wszystko wytłumaczę. Bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Od poniedziałku do czwartku o